bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdanaad oo suuratu yaasiin ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu nooga soo waramay maalinta qiyaamo waxa dhacaaya ayaa casharkeenni aayadihi ugu dambeeyay ilaahay nooga soo waramay. ilaahay subxaanahu watacaalaa maalinta qiyaamo kufaarta wuxuu leeyahay soocma ayuu leeyahay, maanta mushrimiin yahabow oo dadka muuminiintaa ka dhex baxa, sidaas ayaa loo leeyahay. markii ilaahay uu nooga soo waramay mu'miniinti iyo ma'aalkoodii iyo jannada siday ugu tamatucayaan salaamta alla uu salaamayo, ayaa alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaalaa ilaahay wuxuu leeyahay kufaarta, maanta ka soocmoo ka dhex baxa mu'miniinta, in mu'miina weeye mu'miniinta ka kaliyooboo ka dhex baxa weeye. aayadda haddaynu meeshaan ka gelayno markii waxaa weeye maxsharka qiyaamada laysla keeno oo mu'miniin iyo kufaarba la keeno, ayaa ilaahay wuxuu xasuusinayaa gaar ahaan kuwa kufaarta ah ahdiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qabtay oo ahay shaydaan inaan la adeecin, iyo shaydaan waxa uu yahay in ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta horay uu sheegay iyo kufaartaba. marka kuwii hadda markaasi shaydaanka raacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alam achad ilaykum, sow idinkulama ballaminuu leeyahay ilaahay, yaa banii aadama aadam owlaadiisiyow allaa tacbudu shaydaana, shaydaan inaydaan caabudina, maxaa yeele innahu shaydaanku caduwun cadow weeye oo lakum idinka idin sugnaaday, mubiinun oo cadownimadiisa ay cadda. istifaamtaa marka waxa weeye istifaam oo litawbiix wa taqriic ah weeye, waa la haydaarsaynayaa, qalbigana waa laga dilayaa. cahdigaana waxa weeyaa la yidhi wixii ilaahay uu ku kalifay oo kula kalifay addoomanka haa alsinati rusulihi weeye, rusushiisa lisaankooda oo awaamir iyo nawaahi intaas ba isku jira, ballanka ilaahay kaas weeye. marka alla wuxuu leeyahay alam axad, sow idinlama ballamin, ilaykum xaggiinuu dheeyahay ilaahay yaa banii aadama aadam owlaadiisiow, oo sow idma amrin weeye calaa lisaani rusulihi weeye rusushayda lisaankeeda, sow idinkuma amrin allaa tacbudu shaydaana, shaydaan inaydaan caabudina. macnaha waxa weeye allaa tacbudu shaydaana, allaa tatabicu shaydaana, shaydaan inaydaan raacina. hadda marka shaydaankii raaciddiisii waxaa ilaahay uu ka cabiray cibaado, maxaa yeele shaydaanka haddii lagu raaco wax ilaahaysa ugu caasinaayo oo waxay ka mid tahay masalan cibaadatu lasnaam, gaaladii waxaa weeye mushrikiinta ahayd oo ilaahay keyrkiisa caabudi jiray, cibaadadaas marka waxay ku raaceen shaydaan, iyo wax kasta oo baadil ahoo shaydaan lagu adeecayo lagu raacayo waxay noqonayaan cibaadoo kale noqonayaan. maxaa yeele mar haddii cibaadatu kayri ilaahay lagu raacay isagoo la caabuday ka dhiganta, allaa tacbudu shaydaana, shaydaan inaydaan caabudina macnaa aydan adeecina, maxaa yeele ciddi macsi lagu raaco iyadoo la caabuday ka dhiganta. innahu shaydaanku yowdha ilaahay caduwun soo hormari cadow weeye oo lakum idinka idin sugnaaday, mubiinun oo cadownimadiisa ay cadda. waanicbuduunii icaabuda miyaana idinkula ballamin ayuu leeyahay ilaahay, waanicbuduunii aniga icaabuda oo waxi duunii wa adeecuuni weeye aniga waxay adeeca miyaana idinkula ballamin, haadaa midkaanuna siraadun dariiq weeye mustaqiimun oo toosan miyaana idinkula ballamin, haadaa midkaanu siraadun dariiq weeye miyaana idinkula ballamin mustaqiimun oo toosan, in waxa weeye ilaahay keligiis la caabudo oo cibaadada lagu gooni yeelo inay dariiq mustaqiima ay tahay miyaana idinkula ballamina ilaahay leeyahy. walaa wallaahi laqad xaqiiqeha ayuu dhe ilaahay adalla waa lumiyey shaydaan minkum xaggiina shugulan amase jublan khalqi kasiiran oo fara badan, khalqi fara badan ayuu idinka lumiyey. afalam takuunuu sow ma ahaanina tacqiluuna inaad garanaysiin cadaawadiisa iyo baadiyeyntiisa, amase waxa weeye dadkaas wixii ku degay oo cadaaba maxaad u rumayn weyseen. hadda hadalkan walaqad adalla minkum khidaab oo adduunyada igoo jooga lagula khidaabayo weeyaa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqeha adalla waa lumiyey shaydaan, amase waxa weeye sii aakhiro lagu la hadlaayo ayay markaasay cillo u sii tahay oo aakhiro laftirkeeda saas leeyahy, labada waa la yidhaahdaa. walaqad xaqiiqeha ayuu dhi ilaahay allalla waa lumiye shaydaan minkum xaggiina jubulan amase jublan khalqi kasiiran oo fara badan weeye, khalqi fara badan ayuu idinka lumiyey. afalam takunuu saw ma ahaanin haddaba tacqiluuna inaad garanaysiin cadaawadiisa, maxaad u garan weyseen cadaawadiisa? amase dadki uu baadiyeeyey cadaabku ku degay, ilaan waxa weeye ummadaha saydaanka uu lumiyey adduunyada markay joogeen cadaab ayaa ku degay qabla cadaabi alaakhira weeye. wayuqaalu lahum fi laakhirati, aakhirana waxaa loo leeyahay udh ilaahay dadka saydaanka uu lumiyey. haadihi middatan ayaa loo leeyahay jahannamu jahannamo weeye, haadihi middatanu jahannamu jahannamo weeye, allatii jahannamadaasoo kuntumad ahaateen tuucaduuna kuwa loo yabo. haadihi middatanu jahannamu jahannamo weeye, allatii jahannamadaasoo kuntumad ahaateen tuucaduuna kuwa loo yabo. jahannamidii laydiin yaboohi jiray waa tana leeyihi. marka hadda saas leeyahay, wahum calaa safiiri jahannam weeye, jahannamo afkeeda ayagoo saaran weeye. qasadka hadda meeshaan laga leeyahane ziyaadatu tabkiid wa taqriic waaye, qalbiga aada iyo aada looga sii dirayaa. markaasa leeyahay tan waa jahannamo kii laydiin yaboohi jiray ah. islowhaa gala ayaa loo leeyahay, alyooma maanta gala, islowhaa gala alyooma maanta, bimaa kii sababkiisa ku gala, kuntumad aada ahaateen tafuruna kuwa kufriya, bimaa kii sababkiisa ku gala, kuntum aada ahaateen tafuruna kuwa kufriya. waxaa la wadaa bisaadu kufri ku weeye, kufrigiini sababkiisi ku gala ayaa la leeyahay. maxaa yeele hadda waxa weeye naarta waxay ku mutaysanayaan sababta keentay waa kufrigaas weeye. jannada waxaa lagu mutaysa iyadana waxa weeye waxaa sababuha camal saalix. marka jannaduna sababay doonaysaa, naartuna sababay doonaysaa, ilaahay yaa wax bixiya subxaana watacaala. laakiin waxaa la rabaa waxa sabab oo mukallaf lagu yahay in lala yimaado. alyooma maanta ayaa ilaahay leeyahay oo qiyaamo la joogo. nakhtimu waanu dabooleynaa, calaa afwaahim afyaalkooda waanu dabooleynaa kufaarta. wa tukallimunaa waxaa nala waramaya, aydiihim gamcahoodaa nala waramaya, wa tashaddu waxaa ku markhaati kacaaya, arjuluhum lugahoodow ilaahay, dhimaakii sababkiisa kaanuu ahaadeen yasibuuna kuwa kasbow ilaahay. maalinta qiyaamo markii lay tago waxa weeye dadka kufaarta ahu wax badan ayay inkiraayaan. markaasaa waxaa lay leeyahay afka ayaa laga xirayaa, markaasaa jawaarixyooda intooda kale ilaahay ka dhawaajinayaa, sida haddii ilaahay yidhaahdo xaamiim asajda anigu tegi doono. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alyooma maanta udha ilaahay, nakhtimu waanu dabooleynaa, calaa afwaahim afyaalkoodaan dabooleynaa, gaalada afkooda. maxaa yeele waxay dhihi doonaan oon soo marnay suuratu lancaam, wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin, ilaahayaan ku dhaaranay oo rabbigeennahe mushrikiin ma ahaynay dhihi doonaan. waxay inkiraayeen markaasi wixii ay sameeyeen ayay inkiraayeen weeye. marna waa tawdha ilaahay, yooma tashhadu calayhim alsinatuhum wa arjuluhum bima kaanuu yacmaluun. aayaddaa marka waxay ku xidhantahay ilaahay qowlkiisa, islow hal yooma bima kuntum tadfuruun. waxaa la wariyey markii loo yidhaahdo warkaas, hal yooma naqsimu calaa afwaahim watukallimuna aydiihim watashhadu bima kaanuu yaksibuun, waxay markaasi ay diidaayaan waxyaabihii adduunyada kasoo fulay, markaasay doodaayaan. marka waxaa ku markhaati kacaaya jiiraankoodii iyo ahalkoodii iyo cashaa'irtoodii, markaasay waxay ku dhaaranayaan inaysan mushrikiin ahaa jirin. waxayna leeyihiin annagu waxa weeye markhaati ma doonayno oo aan nafteenna ahaynay leeyihiin. markaasaa ina afka laga xidho ayaa waxaa loo leeyahay arkaantooda jirkooda dhawaaqaa leeyahay. markaasay wax alaale wixii kasoo fulay iyo wixii macsiya jirkooda ay ku sameeyeen ayaa markaasay jawaarixooda ku hadlaysaa weeye. taasaa marka ilaahay noo ishaaraya subxaanahu watacaala. alyooma maanta udha ilaahay oo aakhire la joogo, nakhtimu waanu dabooleynaa, calaa afwaahim afyaalkooda waan dabooleynaa, afka ayaa laga xirayaa. wa tukallimunaa waxaa nala warramaaya udha ilaahay, aydiihim gamcahooda ayaa nala warramaya, wa tashaddu waxaa ku markhaati kacaaya, arjuluhum lugahooda ayaa ku markhaati kacaaya, bimaa kii sababkiisa udha ilaahay kaanuu yahaadeen yaksibuuna kuwa kasbada. oo xubin walba, fakullu cudwin yandiqu bimaa sadara minhu, xubin kasta waxa uu ku dhawaaqaaya wixii kasoo fulay. walow goora udha ilaahay nashaa-u aanu doonayno, la damasnaa waanu tiri lahayn, calaa acyunihim indhahooda waanu tiri lahayn. haddaan doono udha ilaahay subxaana watacaala, indhahan caadiga hoy qabaan ayaanu ka baabi'i lahayn udha ilaahay. taas ayaa markaasaa dhici lahaaday. maxaa yeele markii basiirada ilaahay ka qaaday oy qalbigii laga dhamsiyey, ilaahay haddaan doonane indhaha caadiga ahoo xisiga ahoo la arkaayo ayaanu tiri lahayn udha ilaahay. ولو غورنساو أنو دوني نو إلهي لطمسنا وحانو كري لهيني على أعينهم إن بفاضوا إلهي فاستبقوا دي نوحي ودك دي لهايين الصراط الطريقة وبدع عادقا ذاهبين أي وسجعي سيد عاود أي هذا أي ومركة سفورها هذا أي أصعد أي تيجي لهايين فأن كيف سيدي أيود إلهي مركة يفتنا وأحسعين سيوه أحسعين مركة دي اللي بلغة قاري حنرت ما يوي ولو قرنشاء أن دوني نولا دين إلهي لما استخناهم وانو نستخي لهايين ووحانو كدي لهايين دايه إيه الضوفة هوي أما تتكحان جمادات أي اللغو نستخي لهايين ولو قروا الإلهي نشاء أن دوني لما استخناهم وانو نستخي لهايين الإلهي على مكانتهم مكانة دوضة حالة دوضة أي وقصة نوي مكاناتهم غرعن واجسة على مكانتهم مكانة دوضة أي وقصة معنى وحالة دوضة مكانك اي جيران اي فضيان المجازيش اي قريودة ناسا سايانو كون نستقل هين حلقا سامر ساساو حالو قدير هاي ادي الا ان دوني نوضة هاي اون او يوت اللان هاي داني الرأي الضوفة رؤية انا وغد اغنوي مصدق وعدة وحوية ليري وتغيير الصور صورة به اولا دوري مركا عدة عيد دانو يا عيد كون رئيسة رسولك عليه السلام يا خصي الله وغد اغنوي قال لنا توبيخ الله وغد اغنوي وانا الاويسين ايا الله قادي إنه كوي هاي وح نمعاه هاي سان الدنيا إن الله أخقاده هي إلي أهم تاس مفايسان إن لقاقاده هذا الحلم إلهي جير لهين إن مركاسي وحاوية لقاقاده لهاي لكن وح أي هاد أهم تاس كوي سان وحلم إلهي لو دعا يدو مركا وحي لما عنيهين إلهي قول كيسا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به إلهي هو داي هدي كورما الله أو قبط أو إذن كقال مقل فينا يا أرق يا شينا وإلهي قلبي إذن كذبه له يا إذن كينا مجروي إلهي غير كيسو كينا مجرى عليه مركز مكانة غوضة أيانو كنا سخي لهي نود إلهي ميش أي تاقيهين البنيه إيما لهي فاليان فما صداعو دبيدنا مكرين نود إلهي مليا تيجيسان مكرين فما صداعو دبيدنا ما إيسان كاري لهي نود إلهي مليين تيجيتان ناية تغان إيه ولا يرجعون إيه سوال مارتان ومعناه لم يقدروا على ذهاب وي تجد مكان الهين ولا مجين إما سنة مكان الهين أدين مثلا بين ليه لقاء على عادية هاي ومن يعمره روح عن عمر سينو الإلهي ومن يعمره روح عن عمر سينو عن عمر قدارينو ننكس وحا نكو قدينينا في الخلق أبوه سعيا نكو قدينينا ومن يعمره روح عن عمر سينو الإلهي هو أجل كيس الله بيريه مثلا ننكسه أن بس ننكسه وحنكو قدرين هو الإلهي تنكيسه لغا سوقاته في الخلق أبوك ومركز وحالك وضع فيكون بعد قوته وسبابه ضعيفا وحرما خلق الموك قدائي وحوي مركو قوي يا شيء أو شعب هاي أيا ضعيف لغا لغا يا هي مركز هرم قبوي في مركو إلمها أيو وحوي يراي او مركا سي طلابته او لكفاي او دحدحاي او غرغورناي عمل وعنيا مركا هذا لوخو هو هوي واحد ليدكو شباب نمدي سوي تاسين نكوني سوي لا هذا علمود وحي يرادين ارنتتن انبيادكم جيران عليه الصلاه والسلام ايغا هو هوي لوخي كو ايمان ماي حق عقلي يا حق بدنك عليه عمره زود هلا ديرانه سكت سوي ما هي لهذا النبي الله النور قوم فيه وهو دقائي فقال بقل إيه قنتم سنو فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عامه كن يوما زاد سنة أيون ولاي مرنا شو جيس اسمه منه من أضيه الدقور وما أصنهين رسول كان عليه الصلاة والسلام وهو كم جن قالي أمارك يا أرجل العمر علي فاسوها هوي وحي سعليم أطاي ومدي سو سعليم عليا أصدق مكة أسوها هوي أرنت اسمها ليني علمات قارون إيرادين وحال هليسينا أمليادا علمات عاملين تأوي أو علم غوظة فعما صحيح أيها المجد بوضا أيان من الله عيفة أيان وي عمر دير كل عيفة ما أيان بل وحاوهي وحي أهانا يا مرسي عمر غوظة بسو على أحسن ما كانوا عليه وحي كسو ناجرين وحي أوانا سن مرسي أيها هدى هديل إيراد بدنك وعليه كرتا بدنك إن لعثوا كجاره لكن وحاوهي عقلك هي علمك يفهمك مرنا ولعثوا كجاره ما أيان مرك الله وحوده ومن نعمره روح عن عمر سينو من الكيس وأنبسنا نكسو وحا نكو قدينينا filkhalqi abuurkii aan ku gedinaynaa oo waa sidaas weeye. afalaa yacquluuna, saw garan maayaan, saw garan maayaan oo ilaahay kufaarta allaha qaadirka arrintaas macluum aftooda kuwa yaqaaniin awoodda u leh inuu awood u leeyahay bacsi inuu soo bixi. maxaa yeele bacsi waxaa daliil u ah insaanku waxa weeye xaalo waaxida cumrigiisa ma laasimaayo. maxaa yeele marka uu dhalanaayo qof markaasi laciifa oo taal daran waayo oo shay-an fa shay-an xoog u soo gelaayo, haddana quwatu shabaab uu gaaraya, waa ka soo laabanaya haramnimo iyo lucfi ayuu dib ugu laabanaya. arrintaasne arrin isagu uu ka shaqayahay maaha, waa wax markaasi tasaruf ilaahay uu ku samaynaayo. sida marka alla uu gedgedinaayo insaanku saas uga dhigaayo, ayaa awoodda alla waxay keenaysaa in qofkii haddii waxaa weeye adduunyadan saas uga dhinto adduunkan laga wado, in hadhow naqdo ilaahay soo bixiyo. maxaa yeele haddaba marka xaaladahaas loo bedbedelaayo asma isku tasarufu haayo, ilaahay isku tasarufu haayo weye. waa aayad marka daliil u ah ilaahay inuu maaragtay qaadir uu ku yahay bacsiga uu qaadir ku yahay iyo waxa markaasi lagala kulmaayo. wamaa callamnaahu, rasuulka ma barbarinow ilaahay, ashicr shicr ma barinow ilaahay, wamaa yanbaqii lahu, mana ku haboona rasuulka shicr, in huwa maa huwa ma ahan waxa rasuulka la siiyey ilaa dikri dikri mooyaane ayuu ilaahay waano, iyo wa qur'aanun qur'aan, qur'aankaasoo mubiin oo cadow ilaahay. alla wuxuu dhahay wamaa callamnaahu, ma barbarin rasuulka ashicra shicri. hadalkan marka waxa weeye waa tanziih min allahi tacaala linabiyihi sal allahu calayhi wasalam, waa ilaahay nasiid uu nasahaayo nabigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka nasahaayo aalihadooda waxyaabaha markaas ilaahay u waxyoonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele haddii waxa weeye caqliga laga heli lahaay wax markaasi tuhmaa wax kamida xujaysi la xujaysto ayaa markaasi ayaa meesha ka bi'i lahayd. haddii qur'aanka wax la tuhmaysto caqliga loogaga heli lahay lama wax xujaysa kari lahayn. haddana iyagaa waxay yidhaahdeen ma ataa bihi min alqur'aani sixrunay dhaheen, waxa muxamed uu la yimiday oo qur'aanahu waa sixir bay dhaheen. markaasuu dhahay ilaahay wamaa callamnaahu, ma barbarinow ilaahay, ashicra shicr ma barinow dhahay rasuulka, shaacir maaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam. wamaa yanbagii lahu, mana ku haboono shicir wax u sahlan maahan, laa yasixu walaa yariiqu minhu wey, kama ansaxaayo laayaqna umaha weeye. maxaa yeele shicirka sha'nigiisa wuxuu yahay akaadiib waye, beena u badan, taasna rasuulka calayhi salaatu wasalaam beenonarda mustaxiilay ka tahay. culummadu waxay yidhaahdaan weliba acdabuhu akdabuhu yay dhaheen, shicirka midka ugu macaan ayaa ugu been badanay dhaheen. waxaa marka meesha xasilaaya nabi calayhi salaatu wasalaam inaan shicir ku habooneyn weeye, laayaqnuuna markaasi uusan ahayn weeye. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tamsiil waa ku sameeyey qowl ibnu rawaaxa weeye, oo waa tow dhahay satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan waya'tiika bilakhbaari man lam tatawisi. markaas waxa weeye shicir la yiri waaye maalmuhu waxay ku tusinayaan waxaad jaahil ka tahay, akhbaartana waxaa kuu keenaya qof aadan zaad ku siin. haddaad hadda meel iska joogto waxa weeye war qof aadan u dirsanayso asaa keeni, laakiin haddaad qofkaas aad tidhahay meel hablo war ka jira iyo doon, waxaa laga yaabaa inay xataa ku tira baabuur fuul isii ama ay wax kuu heento, laakiin hadda cidaada adigu u dirsan ayaa warka kuu keenaya, waa hadal xigmaha weeye. maalmahana waxaa mar kasta aada arkaysaa walaxa jaahilka tooda aqooni, adduunka mar kastaba walax aan la aqoonin ama jaahil laga yaayoon la arag ayaa mar walba soo baxaayo. nabigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa uu ka insheeyo ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib uu dhahay, iyo hal anti ilaa ashbucun damiiti wa fii sabiililahi maa laqiti. wararkaas hadda markaa waxaa looga jawaaba hala yidhi inshaad nabiga inshaadkiisa oo beyt ibnu rawaaxa uu ku inshaaday iyo labadan beyt oo insheeyey waxaa la leeyahay markaasi qasad ugama dhicin rasuulka waxa weeye wasanka oo shicirkay iska waafaqeen, sida bacdu alaayaad oo qur'aanka la arki karaay weeye. marka qof kasta oo qowl yidhaahda oo mawsuuna isla markaasna shicir ula qasdayni shaacir lama dhihi karo, ee waxaa laga wadaa warka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadaladaasa wuxuu waafaqay wasna shicir uu iska waafaqay. ee shicir nabigu u qasta maaha calayhi salaatu wasalaam, shicir nabiga sidii ilaahay uga biri yeelay ayuu uga biri yahay weeye. in huwa maa huwa ma ahan uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, markaas waxa weeye laysa ladii ataa bihi wey, waxa ilaahay ula yimiday maaha rasuulka, ilaa dikrun dikri mooyaane, waa qur'aanka weeye, ilaa dikrun waana mooyaane, iyo wa qur'aanun qur'aan mubiin oo cad, mudhirun lilaxkaami wa kayriha weeye, liyundira inuu digo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haku man duuna u digo kaana ahaaday xayan mid nool ahaaday shay maxduufa ay markaasay ku tacluqaysaa in huwa maa huwa ma ahan waxaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam ilaahay u egmiday ilaa dikrigisa mooyaane iyagoo qur-aanun qur-aan mubiin oo cad oo axkaamta cadaynaya qeyrkeeda liyundira inuu digo dhahay rasuulku man duul kaana ahaaday xayan mid nool ahaaday rasuulku waxaa digdiisu ay anfacaysaa litundirana waa la akriyaa qof maaragtay aa nool oo garanaya waxaa lagula khidaabaayo waa muuminiinta weyn iyo wayaxaqa alqowlu qowlku inuu ku waajibo oo ku sugnaado cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda wayaxaqa alqowl ow ilaahay qowlku inuu ku sugnaado cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda inuu ku sugnaado macnaha waxa weeye cadaabka ilaahay uu qowlo kufaarta inuu ku sugnaado rasuulku calayhi isalatu wasalaam inzaarkiisu wuxuu anfacaya qofka markaasi waxa weeye muminkaa weeye inamaa tunziru man ittalaca dikra wakhashya raxmaana bilkayd waa sawdha ilaahay fabashiru bimaqfiratin ajrin kariim oo haddaan soo mari jirta iyo in markaasi cadaabka uu ku sugnaado kaafiriinta weeye awalam yarow miyaysan arkaynow ilaahay awalam yarow awalam yaclamu weeye istifhaamtan litakfiir waaye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yarow ayuu dhahay ilaahay miyaysan ogsoonayn annaa anagu khalaqnaa inaan u abuurnay lahum ayaga ayuu dhahay ilaahay mimaa fii camilad ay camal fashay ee diinaa gamcahaynu ancaaman nimcoolay inaan u abuurnay oo fahum ayagu lahaa ancaamtaas maalikuuna kuwa milkinaya ay yihiin alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yarow miyaysan ogsoonin nimanka mushrikiinta oo bacsiga iyo qiyaamada inkiraaya annaa anagu khalaqnaa lahum inaan u abuurnay annaa anagu buu dhahay ilaahay khalaqnaa lahum inaan u abuurnay laamtan waa lilxikma layidhi inay macnaha ku intifaacaan weeye annaa anagu khalaqnaa lahum inaan u abuurnay fii jumlati naasi weeye ayagoo dadkana lamid ah oo dadkuna ay la qabaan weeye mimaa fii camilad ay camal fashay aydiina hadda hadalkan waxa weeye kinaayo waxay ka taa layidhi mimaa camilad aydiina kinaayatun can ilxabsi waa layidhi oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxa uu abuuray isku soo koobaayo masalanba insaanka hadalkiisa katabtuhu biyadii uu leeya masalan anaa gacantayda ku qoray macnaha wuxuu ka wadaa anaa la kalyoobay cidna ilama wadaagsanin marka kinaayo waxa waa kinaayo cufiya la yihahda mimaa fii camilad ay camal fasho udha ilaahay aydiinaa gamcahayn aminaahu aanu samayno weeye bilaa shariiki shariig la-aan iyo muciin an caama nimcooley inaanu u abuurnay nimcooleydu waa xoolihi waay geeli loodi arigi ayaa loola jeedaa oo fahum ayagu lahaa ancaamtaas maalikuuna kuwa milkina yihiin xoolihii ilaahay abuuray ayay iyagu milkinayan isay wax iska lihiin ilaahay saas usiiyay ku intifaaxayaan ancaamta hadda wax dhihiba loogu khasisaa layidhi manaaficdeeda ayaa qeyskeed ka badan wadallalnaahaa waan u laylinow dha ilaahay xoolahaas waan u laylinow dha ilaahay lahum ayaga xoolaha geela iyo looda iyo ariga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa layliyey wadallalnaahaa waan u laylinow dha ilaahay ancaamti lahum ayagaw dha ilaahay sakharnaahaa lahum weeye waanu u sakirnay faminhaa waxaa faminhaa ayuu dhi ilaahay ancaamtaas xaggeeda ayaa rakuubun markuubkoodu aada kii ay koraayeen waminhaa ancaamtaas xaggeeda ayay yakuluuna ka cunaayeen ow dhi ilaahay faminhaa ayuu dhi ilaahay ancaamta xaggeeda xoolihii hadda mintaan tabciidiyo weyn waxaa loola jeedaa gaar ahaan geelaa loola jeedaa maxaa yaele waxaa rakuubka laga dhigtaa geela weeye ayaa rakuubuhum rakuubkoodu ahaa ow dhi ilaahay midkay koraayeen waminhaa nimcoolayda xaggeeda ayay yakuluuna ka cunaayeen ow dhe haddana ilaahay walahu maxaa u sugnaadow dha haddana ilaahay fiihaa nimcoolayda manaaficu manaafic manaafic ay ka helayaan xoolaha waxaa ka mid a suufka iyo wabarka iyo cascaarta riyaha iyo ilaha maaragtaya dhogortooda iyo geela sayntiisa oo wax walba laga samaysan jiray oo dhanka laga samaysan jiray guryaha laga samaysan jiray ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walahu maxaa ugu sugnaadow dha ilaahay fiihaa ancaamta manaaficu manaaficow dha ilaahay iyo mashaaribu cadidow dha ilaahay cadid caanaheeda la cabaayo weeye iyo mashaaribu cabidow dha ilaahay afalaa yashkuruuna soo shukrimaaya afalaa yashkuruuna soo shukrimaaya nimcada ilahay u nimcay oo markaa ilaahay ay rumeeyaan macnaha istifaamta istifaamu linkaari macnaha weye ay maa facaluu dalika weeye ma ay ka samaynin sidaas xoolihii ilaahay saas usiiyey ugu nimceeyey shukriga laga doonayo inay shukriyaan ma aysan iman la imaanin waxaanoo daliil ah sidaas yatakhaduu waxay samayseen o dhahe alle min duuni illahi ilaahay keyrkiisa aalihatin ilahyaalo ilaahay keyrkiisay caabudayaan ma dad ilaahay keyrkiisa caabudaya alle ku shukriye watakhaduu waxay samayseen o dhahe alle min duni illahi laysu kadiisa aalihatan ilaahyaalo lacallahum inay aalihadaas lacallahum in yunsaruuna loogu gargaaro lacallahum in yunsaruuna loogu gargaaro aalihadaas weeye cadaabka ilaahay looga manciyo aalihadaas ay u shafeecdo say ayagu markaas ay sheeganayaan laa yastadiicuuna nasrahum wahum lahum jundun muxdaruuna u ilaahay laa yastadiicuuna kari maayaanu ilaahay aalihadaas hadda waxaa la dejiyay mansila kan cuqalaa weeye nasrahum gargaarkooda kari maayaan wahum ayuu dhah ilaahay aalihadoodine lahum ayaga oo mushrikiinta jundin ayay u yihiin ud ilaahay jundi kaalmadaya say igu sheeganayaan jundigaasoo muxdaruun laxaarinlaxaarinaayo ilahay wuxuu yihi laa yastadiicuuna kari maayaan nasrahum gargaarkooda wahum ayaguna ayuu dhi ilaahay jundin jundi weeye oo lahum ayaga usugnaaday jundigaasoo muxdaruuna naarta lala xaadirinaayo waa jundi naarta lala xaadirinaayo marka naartay la gelayaan waxbabana ukari maayan bahi alla subxaanahu watacaala asarkeena marka intaasuu ka egyahay ayaa subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 26 oo suuratu yaasiin ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga soo waramay aayado dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka waramaayo iyo caqiidada mushrikiinta mowqifkooda meesha uu ka taagnaay ilaahay xaggiisa ayaa ilaahay nooga soo waramay marka allah wuxuuna sheegiyaa casharkeenna aayuhu dambeeyey waxay samaysteen mushrikiintu ilaahay keyrkiisa aalaha ayay samaysteen oy caabudayaan si waxaa weeye loogu gargaaro oo cadaabka ilaahay looga koriyo shafaacada aalihadaasa u shafeecayaan si ay u sheeganayaan macloooda ayaanu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala aalihadaasu inay u gargaaraan kuwaan caabudaya aalihadaas waxaa weeye u dhahay ilaahay jundi oy iska leeyihiin mushrikiinta siday ayagu sheeganayaan waxaana weeye jundi oo maalinta qiyaama naarta lala xaadirinaayo marka hadda ilaahay rasuulkiisa ayuu aayadda wuxuu ku siinayaa casharkeena ka bilaabanayo tasliyo ayaa la siinayaa mar haddii nabiga beelyen calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna alla wuxuu leeyahay hadalkooda haka murgin baa lehi isaga tag baa lehi dibna ha u milicsanin alla markaas wuxuu dhahay falaa yaxzunka yuusan ku murjinin shaydka maxamed saahow qowlahum qowlkooda yuusan ku murjinin markay ku leeyihiin laska mursalan iyo wixii lamidaba ata murgin baa lehi ilaahay rasuul ma kiidiyo dacaayadda markaas ay ahaayaan waxba dhegtaada hu dhigin ud ilaahay waa beentooda alla markaa wuxuu dhahay falaa yaxzunka yuusan ku murjinin qowluhum qowlkooda ud ilaahay innaa annagu naclamu waanu ognahay maa yusiruuna waxay sirasanayaan oy hoosu qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay la jahraayaan ud ilaahay subxaanahu watacaala waana ku jaasinaynaa hu dha ilaahay mar haddii ilaahay cilmigiisa laga socdo ilaahay subxaanahu watacaala wax allaala waxay sameeyaan oy rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa u dhimaan iyo qeyrkoodaba ilaahay waa ku jaasinayaa innaa annagu buu dhahay ilaahay naclamu waanu ognahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay muujisanayaan awalan mira alinsaan yuu dhi ilaahay insaanku miyuusan ogsoonayn annaa annagu khalaqnaahu inaanu abuurnay min nutfatin uu dhi ilaahay mani xaggeeda aanu ka abuurnay faidaa waqtigaasou dhi ilaahay waa insaankii isagoo nutfo laga abuuray khasiimun waa mid dood badan uu dhi ilaahay mubiinun oo doodiisa ay caddahay marka aayaddan aynu meeshan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala inkaanka kala firtaa oo qiyaamada iyo bacsiga iyo qudrada ilaahay inkiraaya ayaa alla wuxuu leeyahay awalam yara alinsaanu insaanku miyuusan ogsoonayn istifaamkan waxaa weeye istifaam oo litakhiya weeye awalam yara alinsaanu yuu dhi ilaahay insaankan hadda waqtiga nabigeena calayhi salatu wasalaam markii la fiiriyo insaan oo saasa u ahay baa la yidhi waxau ahay baa ninkaas nin la dhihi jiray caas ibnu waa'il nin la dhihi jiray oo kaafir ayuu ahay baa la yidhi marka waxaa weeye waxaa kaloo la yidhaha wixii kusoo degtay nin la dhihi jiray ubay ibnu khalaf aljumaxi haka yeeshee alcibratu bicumuumi lafin laa biquusaba weeye insaan kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala awoodiisa inkira ayaa allah ka warhamaya subxaanahu watacaala markaasuu allah wuxuu yidhi awalam yara alinsaanu insaanku miyuusan usoonin annaa annagu khalaqnaahu inaanu ka abuurnay min nutfatin candhuufa aanu ka abuurnay waxa weeye shay qadir ah oo qarmoon oo liita ayaanu ka abuurnay ilaahay dasadka hadda laga leeyahay waxa weeye waa tacajub lala tacajubayo jaahilnimadiisa maxaa yeele ilaahayga casiizul jabbaarka ahay ayuu waxau ugu danbaxay inuu la doodo weeye haddana waxa weeye ma uusan ka fikirin abuurkiisa bilowgiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala mani oo xaqiira ilaahay inuu ka ehaysiiyey markaasuu dha ilaahay faidaa waqtigaasoo dha ilaahay huwa insaanku xasiimun waa mid dood badan oo ilaahay sabid lkhusuum masalana anaga ayuu nala doodaya mubiinun oo doodiis ay cadda hawdha ilaahay allahu ansinayaa bacsiga ayuu ansinayaa haddana alla wuxuu yihi walarabanaa wuxuu noo yeelay walaraba lanaa wuxuu noo yeelay ud ilaahay oo wuxuu soo arooriyey kalaam oo cajiiba weeye xagga qaraabada weeye ilaahay wuxuu yihi walaraba lanaa wuxuu noo yeelay masalan masal ayuu noo yeelay miisaal uu noo sameeyey walxaalna sida uu halmaamay insaanku khalqahu abuurkiisa uu abuuray ilaahay subxaanahu watacaala ayuu masal u sameeyey asagoo waxa weeye ka indhalla waxa isaga laga ehaysiiyey oo markaasi mani xaqiir ah weeye wuxuu yihi marka qaala wuxuu yihi yowdha ilaahay man keebaa yuxyi lcidaama lafaha noolaynahay man waa kuma yuxyi lcidaama lafaha noolaynaayo walxaal hiya cidaamtuna ramiimun mid baaliyooda ay tahay lafa baaliyoobay yaa noolay karudha hadda markaasi wuxuu yihi lafa oo baaliya oo baaba-ay yaa soo noolay karudha marka waxaa la sheegaa layidhi ninkaas la yihahda casin waaye ambase ubay ibnu khalaf labadaas nin ninka u ahaadaba wuxuu soo qaadaa layidhi laf ayuu soo qaaday oo burburtay rasuulka calayhi salaatu salaam hortiisa u soo joogsadaa layidhi markaasuu lafkii uu jijibayey oo farihiisa ku jejebiyey hawada ayuu ku firdhiyey markaasuu nabigu waxa uu ku dhahay ataraa yuxyi llaahu haada bacda maa baniya waxanuu dhahay muxamedow ma waxaad ra'yeynaysay kula tahay in ilaahay midkan uu soo noolaynaayo markuu baaliyoobay oo baaba markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu nacam wayudkilaka naaru dhahay ilaahay inafku soo bixiyo ayuu kunaarna ku galaahu dhahay taasaa markaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramayaho ilaahay buu masal u yeelayo makhluuq oo aan awood lahayn ayuu ilaahay ku masalayaa markaasuu dhahay ilaahay walaraba lanaa wuxuu noo yeelay masalan masal ayuu noo yeelay walxaalna sida uu halmaamay khalqahu abuurkiisa uu halmaamay qaala wuxuu na yidhi ilaahay insaanka kaafirka ahay man keebaa yuxyi lcidaama lafaha noolaynaya walxaal hiya ayaduna ramiimun mid baaliyooda ee soo burburtay ilaahay buu yihi qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow yuxyihaa waxaa noolaynaya cidaamtaas alladii macbuudka ayaa noolaynaya xansha ahaa abuuray awala maratin rakii ugu horreysay shay waxaa u jira hawdha ilaahay yuxyihaa waxaa noolaynaya alladii allihi ayaa noolaynaya ansha ahaa amaamuday oo abuuray awala maratin maratii ugu horreysay wahuwa isaguna bikulli khalqin abuur la arsa kulligiisa caliimunkii ku cilmila ah ilaahaygaas oo markii adam ka ehaysiiyey markeedu horo meegadara ka ehaysiiyey allahaas ayaa noolaynaya oo haddana shay kasta oo makhluuqa caalimku ah weeye kayfiyada loo abuuray iyo markaasi ajdaada ashkaas shaksigasiisa si tafsiila u garanaayo ilaahay shay walba caalim ayuu ku yahay mujmalan wa mufasalan weeye qabla khalqihi intaan la abuurin ka hor iyo bacda khalqihi markii la abuuray ka bacdi alladii allahaasoo jacala lakum idin yeelay u dhahowdha ilaahay fi jumlati naasi idinkoo dadka markaasi kamida min ashajari geedkii alakhlari oo cagaaray naaran dab idinkaga yeelay alladii allihi ayaa noolaynaya jacala lakum mawsuulka horaad ka bedeli kartaa alladii allihiyaa noolaynaaya jacala lakum idinkaga yeelay quladiinaan mushrikiinta oo qudrada ilaahay inkiraaya adinkoo dadkana lamida min ashajari geedki alakhlari oo cagaaraay naaran dad idinkaga yeelay waa shay cajiiba weeye geed cagaaran oo biyo ay ku jiraan oo haddana cagaara ayaa ilaahay subxaanahu watacaala biyo iyo dab oo iskula kulliyey iyo markaasi qoray waxaa meeshaas inta ilaahay iskula arisa wal ufir waa xigu ilaahay aada weyn macnaha geedka markii la yidhaahdo qorayga waxa weeye dabku waa gubaa haddana waxa weeye dabkana biyuhu waa baktiyaano waa dilaan ayadoo sidaas ay tahay ayaa ilaahay meesha iskula aruuri oo geedka waxaa ku jira biyaa ku jira waxaa ku jira dabki baa ku jira asagii waxa weeye khasabki weeye allahaas ayaa noolaynaya faidaa wafigaasowdha ilaahay antum idinku minhu ayuudha ilaahay shajarkaas akhlarkaa xaggiisa ayaa tuuqiduuna ka hursanaysiin u dhahay madag ayaad kala bixaysiin weeye faidaa wafigaasowdha ilaahay antum idinku ayuudha ilaahay minhu shajarkaas akhlarkaa xaggiisa ayaa tuuqiduuna aad ka hursanaysaanoo ilaahay mada kala bixaysiin wahaadaa daaluna cala alqidrati cala bacsi waa weeye arrintaasina waxay tusaalaynaysaa awoodda alle oo ilaahay awood u leeyay bacsiga weeye maxaa yidhi ilaahay geedkaas wuxuu kuna bayna almaai waa naar weeye walkhashab falaalmaau yusfiu naar wala naaru tuxriqu lkhashab waxaan hadda aan sheegay awlaysa sawma aanu ilaahay alladii midka khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray waalarda arragana abuuray ayagoo saas u waaweyn biqaadirin kii kara calaa an yakhluqa inuu abuuro mislahum ayaga masalkooda ilaahay wuxuu yidhi awalaysa sawmaha alladii macbuudka khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray waalarda arragana abuuray maa cida muhimaa wey ayagoo saas u waaweyn biqaadirin kii kara calaa an yakhluqa inuu abuuro mislahum ayaga masalkooda bala haa wey ilaahay qaadiruu ku yahay arrinkaas wey ilaahay naftiisa uwaga jawaabay subxaana watacaala ilaan hadda waxa weeye jawow kale ma laha jawow kaley leedahay ma jirto weeye maxaa yeelay ilaahay samaawaadkani arradatan ayuu abuuray allaha marka koonkaas saas weyn abuuray inuu dadkan hadda yaryaro dhahaayo dib ilaahay nuuma soo celin kara ilaahay uu soo celiyo hadda waa iska caddahay bal taasaaba maaragtay wax ka muhiimsan ah laakiin ilaahay baa basiirada ka qaaday markaasuu dhe ilaahay bal ahaa huwa alqaadiru calaa dalika weeye wahuwa allana alkhalaaqu allihii abuuris badan weeye alkasiiru alkhalqi weeye alcaliimu oo ku cilmila shay kastana ilaahay caalim ayuu ku yahay inamaa inta leetamayna amruhu ilaahay amarkiisa sha'niga ilaahay weeye idaa wasiyo araadda alla uu doono shay-an shay shay inuu abuuro an yaquula lahu alla inuu u yidhaahdaa weeye shaygii kun ahow shay yahow fayakuuna dibeedna waa ahaanayaa ilaahay marka awooddiisa ayaa alla na tusinayaa sida ay tahay inamaa inta leetamayna adaatu xasri weeye amruhu ilaahay amarkiisa u ilaahay ilaahay sha'nigiisa weeye idaa wasigii araadda uu doono shay an shay weeye inuu iijaabiyo an yaquula lahu shaygaas inuu u dhahaa weeye alle kun ahow shay yahow fayakuunu waana ahaanaya sawa yakuunu weeye sida waxaa la yidhi kaafkaas iyo nuuntaas waxba uu u dhexaynin ayaa ilaahay shayga inuu ahaysiiyo oo ahow uu yidhaahdo iyo shay ahaashadiisa aan waxba u dhexaynoo wax taraakiya oo gelaayo ma jirto weeye wax dib u dhaca markaasi oo gelaayo ma jirto alla markaas wuxuu yidhi fasubxaana aladii macbuudki yaa nazahan biyadii yadiisa u dhe ilaahay malakuuti kulli shayin shayla arka kulligiis mulkigiisa uu yahay wailayhi ilallah ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinaha udhe ilaahay fasubxaana aladii udhe ilaahay allihi ayaa nasahna udhe ilaahay ilaahay yaa tansiih ilaahay la nasahaayo allah naftiisa uu nasahaayo wey waxaan laayiq ahayn weeye fasubxaana aladii udhe ilaahay macbuudki yaa nasahan oo markaasi ka nasahan waxaan laayiq ahayn oo sifatu lxawaadis alladii fasubxaana waxaa nasahan alladii macbuudkii biyadihi ay biqudratii qudradiisa malakuuti kulli shayin shay la arka kulligiis mulkiisa hadda malakuutkaa milki weeye waydan iyo ta'dan waxa loo siyaaday waa mubaalaqaa layidhi shay kasta markaasi mulkigiisu yadiisa uu ku jiro wailayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinayaa oo waxa weeye aakhiro ilaahay baa laydiin celinayaa adduunyada hadda meel looga maqan yahay allama jirto laakiin waxa weeye qiyaamo ilaahay maxkamadiisa ayaa la tegayaa cid walba markay adduunkan waxay ku samaysay ayaa maalintaas lagu jaasinayaa saas weeye markaasi celintaanu saasay noqonaysaa bismi illahi raxmaan raxiim suuratu wasaafaat malaa'igtii safanaysay suuraddii lagu magacaabay makiyatun makaysu soo degtay wa aayaatuhaa idhaaduna mi'ataani wasnaani wa samaanuuna aayatan weeye waxa weeye waxaan dhihi lahay mi'atun wasnaani wa samaanuuna aayatan boqol iyo siddeetan iyo laba aayadood weeye waxaa la sheegaa saddex boqol iyo lixdan kelimo weyaaleeye saddex kun iyo siddeed boqol iyo labaatan iyo lix xaraf weyaaleeye suuraddaana suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa yidhah suuratu wasaafaat ama suuratu saafaat inay suuraddaanu maka ay tahay ismaac ayaa lagu yahay kelimadii markaas ugu horeysay ayaa lagu magacaabo suuraddoo suuratu wasaafaat baa la yidhi hadda ka hor aan soo marnay qaacidadaas inay kamid tahay qaacidadeeda min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa aayati illahi tacaala fii kitaabihi waxa weeye shay kulliya in lagu magacaabo bacdi kamid ah ilaahay caadiisa kitaabkiisa ku dureysato weeye suuraddaa mar hadday maka ay tahay waxaa looga warrami doonaa sidii suuradaha makigaan soo maraynay usuulu lcaqiidaa looga warramayaa waxaa looga warrami doonaa aayado badan oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka warramaayo annubuwa warisaala bacsigii iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa looga warramayaa marka hadda ilaahay waa dhaaranayaa subxaana watacaala bismi illahi raxmaan raxiim wasaafaati wasaafaatidan hadda iyo waxa weeye intaan la gaarin jawaabulqasamka oo noqon doonta ina ilaahakum la waaxidun, intaan markaasi ka horeeya waa sifooyin mawsuufkooda uu maxduuf yahay weeye, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhaaranayo mawsuufkaas uu ku dhaaranayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasaafaati walmalaa'ikati isuu qadiro, malaa'igtigan ku dhaarta uli ilaahay asaafaati oo safashada badneeday safan safashada u ilaahay walmalaa'ikati malaa'igtigan ku dhaarta uli ilahay asaafaati oo safanaysay safan safashada uli ilaahay malaa'igta nafteeda safaysa cibaada ilaahay markay caabudaysa alla ayay nafteeda safaysaa, amase garbaheeday hawada ay maaragtay ay ku safaysaa weeye, ayadoo sugaysa wax ilaahay amraayo amarka ilaahay dhowraysa intaba way noqon karaysaa weeye. wasaafaati walmalaa'ikati malaa'igtigan ku dhaarta u dha ilaahay asaafaati oo safanaysay safan safasa u dha ilaahay. maxaa yeele nabigeena calayhi isalaatu wasalaam waa suu maalin dhahay isagoo salaada sii geli raba ina arkay dad safka ku dheelaaya, alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha, say safamaysiin sida malaa'igta ilahay isiisa u safato. markaasay asxaabtu yihiin wakayfa tasifu lmalaa'ikatu cinda rabbiha, markaasu dhaha yutimuuna safa alawal falawal, safka koobaaye kaamilan midka kuxigay kaamilan, safka muuminiintana safka kaasaa laga doonaya, marka malaa'igtu way safataa. fazaajiraati yow ilaahay falmalaa'ikati malaa'igtigan ku dhaarta u dha ilahay haddana azaajiraati oo canaananaysay madarka zajran canaanasho almaa'ika weye kasigo saxaab saxaabkay canaananaysay kaxayaysaa roobkaan da-aayo weye. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falmalaa'ikati malaa'igtigan ku dhaartay azaajiraati oo canaananaysay madarka zajran canaanasho roobkaan meesha ilaahay u qadiray ayay u kaxaynaysaa, malaa'igtaasaa ilahay ku dhaaranaya. fannaaziaati yow ilaahay fataaliyaati yaan ilaahay falsalaahi fataaliyaati falmalaa'ikati malaa'igtigan ku dhaarta u dha ilaahay ataaliyaati oo akrinaysay digra digriga akrinaysay fataaliyaati falmalaa'ikati malaa'igtigan ku dhaarta u dha ilaahay ataaliyaati oo akrinaysay qur-aankay akrinaysaa weeye digrana u dha ilaahay digriga akrinaysay oo qur-aankii a weeye. hadda wanka waxaa mawsuufka laga wada dhigay malaa'ig weeye, jawaabulqasamkana waa halkan weye ama muqtama calayhi ilahay wuxuu yihi ina ilaahakum ilaahiina u dha ilaahay, ahlu maka ayaa markaas sadaafku ahay waa tacaam weeye ina ilaahakum ilaahiinii u dha ilaahay la waaxidun waa mid keligiisa intaasaan ku dhaarta u dha ilaahay. malaa'igta saafaadka iyo kuwa waxa weeye zaajiraadka iyo kuwa taaliyaadka aan ku dhaartaye ina ilaahakum ilaahiina u dha ilaahay oo cibaadada mutaysay la waaxidun mid keligiisaa weeye, halkaasaa jawaabulqasamka ah. rabbu samaawaati samaawaadka rabbigooda weeye iyo walardi arlada rabbigeeda iyo wamaa fii baynahumaa samaawaati arlada udhexeeya wa rabbu lmashaariqi mashriqyaala rabbigooda weeye oo intana jawiya ka sii dhigto ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala rabbu samaawaati amumtada usuu qadisto lamiira huwa as ilaahay markaas ilaahiinu rabbu samaawaati samaawaadka rabbigooda weeye iyo walardi arlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaati arlada udhexeeya wa rabbu lmashaariqi ou ilaahay mashriqyaalaha qorax kasoo baxayaal rabbigooda weeye walmaqaaribna way ku jirtaa weeye, maxaa yeele hadda qoraxda waxay iska leedahay mashaariq oo saddexa iyo maqaarib oo saddexay iska leedahay, maxaa yeele qoraxdu saddex madaaray markaa madaaru jadi iyo madaaru saradaan iyo khadil istiwaaiyay markaa, marka hadda markaan jamaca loogaga waramaayo waa saddexdaasaa la ishaaraya. marka rabbulmashriqayn wa rabbulmaqribayn ilaahay uu leeyahane laba ayaa la ishaaraya, rabbulmashriqi walmaqribi markii leyna hal kaliyaa la ishaaraya. marka alla wuxuu dhahay ilaahay waa rabbu samaawaat waalardi iyo wamaa baynahumaa wuxuu udhexeeya samaawaatki arlada wa rabbulmashaariqi makaanu qorax kasoo baxyaal rabbigooda weeye. inaa anagu buu dhahay ilaahay zayannaa waanu qurxinay assamaa'a samadii adduunyaa oo dhaweeday biziinatin ziina ayaanu ku qurxinay, alkawaakibi ou dhahay ilaahay biziinati lkawaakibi xidigihii ziinadeeda ayaanu ku qurxinay, inaa anagu buu dhahay ilaahay zayannaa waanu qurxinay. hadda markii ilaahay yihi alla waa rabbu samaawaat waalardi, samada ayaa markaasi kala noocahoo samadan sama adduunyaa la yidhaahdo ayaa waxay iska leedahay sifo gooniya oo haddana waxa weeye anagu aan indhaha ku hayno, markaasuu dhahay alle inaa anagu zayannaa waanu ziinayno waan qurxinay assamaa'a samadi addunyaa oo dhaweeday biziinatin ziine ayaanu ku qurxinay alkawaakibi ou dhi ilaahay adigii jiinadooda ayaan ku qurxinay. maxaa yeelay samadan adduunye ayaa xidigaha iskale, samaawaadka kale xidiga malaha weeye, dulowciha weeye ee istiinkeeda qawbiha weeye. waxifdan hawdha ilaahay usoo qadaro, xifdantan masar weeye markaasi caamilkeeda lasoo qadaro. waxafidnaha usoo qadaro, waanu xifdinow ilaahay samadii oo suhub ayaanu ku xifdinay xidigahaas dabaaburta kasoo dhacaysa oo shahaadinta lagu genaay weeye. waxafidnaha waanu xifdinow ilaahay xifdan, xifdin ayaanu xifdinay min kulli shaydaanin, shaydaan kulligiisa ayaanu ka xifdinow ilaahay maaridin oo madax kasanow ilaahay min kulli shaydaanin, shaydaan kulligiisaanu ka xifdinow ilaahay maaridin oo madax kakano muruxsan ayaanu ku xifnay shaydaan caasiya oo ilaahay daacadiisa ka baxay. laa yasamacuuna u ilaahay ma dhegaysanayaano ilaahay shayaadiinta, waa hadal musanafa weeye. laa yasamacuuna amba laa yasmacuuna ma maqlaayaano ilaahay ilal mala'i jamaca alaclaa oo koreeya malaa'igta waxa weeye ee si samaa'i ahaata weeye. laa yasamacuuna amba laa yasmacuuna ma dhegaysanayaan ilal mala'i jamacii ou ilaahay alaclaa oo koreeye. wayuqdafuuna waa la genaaya hawdha ilaahay shayaadiinta min kulli jaanibin, jaanib la arka kulligiisa ayaa laga soo genayaa. duxuuran ou ilaahay genid, wayuqdafuuna waa la genaya hawdha ilaahay shayaadiinta. macnaha waxaa laga wadaa yuqdafuuna bisuub weeye, dabaabur ayaa lagu genayaa min kulli jaanibin ou ilaahay dhinac la arka kulligiiso, arlada markaa samada aafaaqleeda kamida jooyinkaa samada kamida weeye, duxuuran genid ayaa la genaa ou ilaahay. waa mastar oo waa daxarahu ay daradahu weeye waa abcadahu duxuuran ou ilaahay hadda dii kalantood mas-uullahuna la dhihi karaa. wayuqdafuuna waa la genayaa min kulli jaanibin dhinac la arka kulligiiso ou ilaahay duxuuran ou ilaahay genid daraaddeeda. walahum maxaa usugnaaday ba ilaahay shayaadiintaas aakhira dhexdeeda cadaabun, cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasoo waasibun oo daa'ima. haddana shayaadiinta ilaahay wuxuu leeyahay walahum maxaa usugnaaday cadaabun, cadaab cadaabkaasoo waasibun oo daa'ima. ilaa laakina ayuu dha ilaahay man ruuxiiqa dhifa dafa alkhadfata dafi dafa u dha ilaahay kaasoo dha ilaahay subxaanahu watacaala. ilaa laakina man khadifa alkhadfata, man ruuxii khadifa dafa u dha ilaahay alkhadfata dafi dafa oo faadbacahu uu raaco dha ilaahay shihaabun, shihaab shihaabkaasoo saaqiban oo dukaaya kaas mooyaane ayuu dha ilaahay. isna hadda waxaan iska dhigaynaa mutasil oo xaq waxaa laga istisnoodow haayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa yasmacuuna ila almala'i alaa hawdha ilaahay wayuqdafuuna min kulli jaanibin duxuuran walahum cadaabun waasibun ilaa min duul mooyaane ayuu dha ilaahay khadifa dafay, alkhadfata dafi dafay oo markaasi wax yar soo maqlay weeye. marka hadda waxaa laga wadaa laa yasmacu ila shaydaan weeye, wax ma maqla ilaa shaydaanka oo samica alkalimata ka maqla mina malaa'ikati daaqadaha bisuracatin degdeg kusoo qaada faadbacay deedna uu raaco shihaabun ou ilaahay dabaabur weeye taaqibun oo dusaayo oo markaasi asaga daloolinaayo ama markaasi waxa weeye gubaayo ama doqondoon ka dhigaayo markaasay soo dhacay. maxaa yeele shayaadiintu canaana samaa iyo shayaantii xadiis saxiix muslimku u ahay fastaqdim ou ilaahay ka fidya dalab ou ilaahay istaqbil kufaaru maka wax weydii weeye taqhiir ama tawbiix weeye itifaamtaanu fastaqdim ka fidya dalab ou ilaahay ka jawow dalab ahum ayaga miyaa ashaddu daran khalqan abuurka ama amase man miyaa dana khalaqna aanu abuurna ou ilaahay oo malaa'ig iyo samaawaad iyo arlaa iyo wixii ku sugana. marka xaa la qaliba meeshaan cuqaladii inaa anagu wuuri ilaahay khalaqnaahum waanu abuurnay asalkeedu aadam ah ayaa ilaahay ka wadaa bani aadamka innaa anagu khalaqnaahum waanu abuurnay min diinin dhoobo ayaanu ka abuurnay diinkaasoo laajidin oo dhegaayo dha ilaahay dhooba dhegaysaanu ka abuurnay aadam weeye ilaahay saasuu ka abuuray subxaanahu watacaala. bala ayuu dha ilaahay lintiqaal weeye lilidhaab lintiqaal weeye muraadaa laga guuraa midkaa loo guuraaya waxaana weeye in laga waramo rasuulka xaalkiisa iyo xaalkooda nimankaa meeshay kala taagan yihiin. bala ayuu dha ilaahay cajibta waad yaabtay saydka maxamed kahow adugu waa la yaabtay nimankan shanigooda iyo beeninta ay ku beeninayaan wayasharuuna walxaal hum ayaguna yasharuuna ay jeesjeesayaan ayaguna aga jeesjeesayaanoo tacajubkaagayba kusii jeesjeesayaan waidaa waqtigii dukiruu la waani ou ilaahay qur-aanka lagu wacdiyo laa yadkuruuna ma waansamayan ou ilaahay waidaa dukiruu markii la waaniyo laa yadkuruuna ma waansamayaan waidaa waqtigii ra-o ay arkaan aayatan aayada ou ilaahay sida dayaxa oo dhambalmay yastasiruuna way ku jeesiyeesaan u ilaahay yastasiruuna way ku jeesiyeesaayaan waqaaluu waxay yidhaahdeen u ilaahay in haadaa maa haadaa kanumahan aayadda kan ilaa sixrun sixir mooyaan weyn oo cad ama qur-aankay ula jeedaan in haadaa maa haadaa kanumahan oo qur-aanka ah ilaa sixrun sixir mooyaan weyn oo cad yidhaahdeen haddana ayagoo bacsiga inkale waxay yidhaahdeen u ilaahay ayagaa waqtigii midna aanu dhimanno ama mudna aanu dhimanno wa kunna aanu ahaaran turaaban caro iyo wa cidaaman laka baaliyoobay ainaa anagu lamabcuusuuna kuwa lasoo bixinaa maana istifaamteedu istifaamul inkaari maca nafi weeye awa aabaa'una aabayowgayna kuwa lasoo bixinaayo miya aabaadi alawaluuna oo horo aabaadeenu horena ma lasoo bixinaya ma yeelaynay leeyihiin si waxaa u tiraa hudha ilaahay nacam haa waa laydin soo bixinayaa walxaal antum idinkuna daakhiluuna kuwa dilooga aatiyiin nacam u dhahu dha ilaahay qul waxaa u tira nacam haa waa laydin soo bixinayaa walxaal antum idinkuna daakhiluuna bimacnaa saakhiruuna kuwa dilooga aatiyiin idinkoo dilaysan ayaa qiyaamo laydin soo bixinaya fainamaa in kalaata maahine hiya soo bixintaasune jajratun ou dha ilaahay afuufido weeye waaxidatun oo kaliya fainamaa in kalaata man hiya ayuu dha ilaahay damiirkiisu waa mubham weeye soo bixintaasu jajratun ou dha ilaahay waa sayxado weeye ama afuufido waaxidatun oo kaliya faidaa waqtigaasum khalaa'iqdii ou dha ilaahay axyaanu soo qadaro waa kuwa noonool markii buunka oo afuufa israfiil nafakisaaniya khalaa'iqdii ou dha ilaahay waa noonool yihiin yanduruuna kuwa fiirinaya waxa lagu falaayo waxa lagu falaayo ayay mid ula fiirinaya waqaaluu waxay yidhahdeen o ilahay kufaaru maka yaa weylanaa halaagayne ama kufaarihii oo dhan markii qiyaamo laysoo bixiyo ayay leeyihiin sidaa tan waqaaluu waxay yidhahdeen o ilaahay maalin wax looga cabirayo waa laistaxaqaqa lwuquuc weeye yaa weylanaa halaagayne hoogayne haadaa midkaanu yowmudiini jasihi yoonkiisu waaye haadaa midkaanu yowmudiini ama markay saas yidhahaan malaa'igtu waxay leedahay haadaa midkaanu yowmudiini abaalmarinta maalinteedu waaye haadaa midkaanu yowmulfasli kala saarki yoonkiisu weeye khalaaqda la kala saaraayo alladii yowmulfaslikaas oo kuntum aad haateen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeni markaasaa malaa'igta sida tan oo dhihi doonaa haadaa midka kan ayay leeyihiin ayagibaa dhaha ma malaa'igta u dhahaysa yowmulfasli kala saarki yoonkiisu weye khalaaqda la kala saaraayo alladii yowmulfaslikaasoo kuntum aad ahaateen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeni casharkeenu intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu